اور یہ کہ آپ مدینے میں تو بادشاہوں جیسے ہو گئے تھے, تو یہ بات چونکہ واقعہ کے خلاف تھی اس لیے اللہ تعالی نے اس بات کو پسند نہیں کیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یکساں رہی ہے, جیسی مکے میں تھی ویسی مدینے میں رہی اور آخر دم تک ویسی رہی ہے. ملوک اور عمراء اور بادشاہوں جیسی حالت نہیں تھی آپ کی, اور آپ نے آسودگی کا سلسلہ کبھی اختیار نہیں کیا, اور یہی طرز عمل آپ کی ازواج مطہرات کا رہا. آپ جتنا خرچہ ان کو دیتے تھے, ازواج مطہرات بھی, وہ جو سال کا خرچہ تھا اس میں بھی زیادہ تر حصہ دوسرے غربا اور محتاجوں پر صرف کر دیتی تھی, اور خود نہایت ہی اسرت کی زندگی بسر کرتی. ازواج مطہرات کے اندر بھی یہی بات تھی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سیرت اور طرز عمل کی وجہ سے. ام المومنین عائشہ صدیقہ اس موقع پر جو ازواج نے مطالبہ کیا, بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایسے واقعات بہت سے آئے. امہات المومنین نے کبھی بھی ایسی شدت کی زندگی نہیں بسر کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس یعنی ایک ایک بوری بھری ہوئی درموں کی آتی رہی, دو بوریاں درم کی ان کے پاس ہدیے کے طور پر آئی, تو شام تک اس میں ایک درم بھی اپنے روزے کی افطار کے لیے بھی نہیں رکھا, انہوں نے سارا ہی محتاجوں کو دے دیا. آپ کی خادمہ نے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو روزہ تھا, افطار کے سامان کے لیے کچھ رکھ لینا تھا, تو انہوں نے کہا تم پہلے بتاتی تو میں تم کو اجازت دے دیتی, لیکن تم نے بعد میں بتلایا اس لیے میں نے سب ہی صرف کر لیا. یعنی یہ اخلاق تھا ان کا بھی. تو پیغمبر کے گھر میں ایسی بات اگر پیدا ہو جائے تو اس سے اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی, اس لیے مصلحت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ تنبیہ کی یہاں. ویسے ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی, محض یہ تھا کہ کچھ آسودگی ہو, لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی, اس واسطے یہ آیتیں نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی ڈھاٹ باغ اور زینت اور رونق دنیا کی زندگی کی, زیادہ آسودگی آرام طلبی عیش و عشرت کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ, میں تم کو فائدہ پہنچا دوں. امتِ کنہ, یہ متا طلاق والی عورت کو جو جوڑا دینا پڑتا ہے یہ ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے دینا, اور بعض ایسی ہیں جن کا مہر مقرر نہیں ہوتا ان کے لیے واجب ہوتا ہے, جس کو طلاق دے دیے اس کو کپڑے کا جوڑا بھی ایک دے دو اور رخصت کر دو, اور جن کا مہر مقرر ہے وہ بھی دینا پڑے گا, ان کا کوئی سامان ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا, اور اس کے علاوہ کپڑے کا جوڑا بھی ایک دو, یہ عام قانون بھی ہے. تو تم کو فائدہ پہنچاؤں اور تم کو رخصت کر دوں, اچھے طریقے سے رخصت کرنا یعنی طلاق دے کر بالکل فارغ کر لوں, یعنی اپنی زوجیت سے بالکل الگ کر لوں. اگر تم دنیا کی زینت اور رونق کو ٹھاٹ باٹ چاہتی ہو, اور اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ تعالی کی رضا اور اس کے رسول کی رضا اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, تو پھر سن رکھو کہ اللہ تعالی نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا, بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو آخرت میں تم کو نصیب ہوگا, یعنی اس اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو پھر جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اجر عظیم خدا نے تیار کر رکھا ہے. یہ بات بنیادی طور پر ازواج مطہرات کو کہی, اور ساتھ ساتھ دوسرا نقطہ بھی سمجھا دیا کہ اے پیغمبر کی بیویوں, جو کرے گی تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کی بات, اس کو دگنی سزا ملے گی. اور یہ بات اللہ پر آسان, جتنا درجہ بند ہوگا اتنے ہی خرابی کرنے کے اندر اس کو سزا بھی زیادہ ملے گی. خود سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خاص موجود ہے کہ بالفرض اگر آپ ان لوگوں کی طرف جھک جائیں, تھوڑا سا بھی میلان اختیار کریں, اذا لذقنا ضیف الحیات وضیف الممات, دنیا میں بھی ڈبل اور آخر میں بھی ڈبل سزا ملے. بالفرض شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ درجے اور بلندے کی کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ بڑے درجے کا لازمہ ہے کہ نیکی کا ثواب بھی دگنا اور برائی کی سزا بھی دگنی ہوتی ہے. یہ مطلب تو ازواج مطہرات کا چونکہ درجہ بھی بلند ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرما دی ہے کہ جو مرتبہ حضور کی ازواج مطہرات کو حاصل ہے وہ دنیا میں وہ کسی عورت کو حاصل نہیں ہے. اللہ نے ان کو بڑا شرف بخشا ہے, اگر کوئی غلطی کرے گی تو اس کو سزا بھی ڈبل دی جائے گی. جیسا کہ عام بھی قانون ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ مثلا گناہ تو ویسے ہی ناجائز ہے, لیکن اگر کسی مقدس مقام میں کوئی گناہ کرے گا تو سزا بھی اور اس کو عذاب بھی زیادہ ہوگا. مثلا برائی تو برائی ہے, جو مسجد میں کوئی برائی کرتا ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ حرم شریف میں جو کوئی الحاظ اور کجر بھی اختیار کرے گا سخت سزا دی جائے گی, اس کو پاک مقام ہے. ایسے ہی جو درجے اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہو گئے اگر غلطی کریں گے تو گرفت بھی سخت آئے گی. اور دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ کے نبی جو بلند ترین شخصیتوں کے مالک اللہ کے مقرب ہیں, ان سے اگر کوئی ذرا سی کوتاہی بھی ہوگی تو فوراً سخت گرفت ہوئی. آپ انبیاء کا حال قرآن میں پڑھتے ہیں, ذرا سی معمولی سی معمولی لغزش پر سخت سے سخت تنبیہ ہو جاتی تھی. یہ اس بڑے درجے کا لازمہ ہے, جتنا بڑا درجہ بلند ہوگا اگر اس سے کوتاہی ہوگی. اس مقام کے اندر فحش کا لفظ جو ہے بدکاری لواطت پر بھی اطلاق کیا گیا ہے قرآن کریم میں, اور ویسے بد زبانی بے حیائی اور بخل وغیرہ پر بھی اطلاق کیا گیا ہے. اور یعنی بے حیائی, زبان سے ایسی بات نکالنا جو اذیت کا باعث ہو, تکلیف کا باعث ہو, ان سب چیزوں پر بے حیائی کا اور فوش کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے. اس مقام میں فوش سے زنا اور بدکاری مراد نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ بدکاری کریں. بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ ماں زنت امراۃ نبی قط, کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا. کفر تو کیا ہے, یعنی کافر تو ہوئی ہے نبیوں کی بیوی, لیکن زنا یہ بد اخلاقی سے خدا تعالیٰ بچاتا ہے اپنے نبیوں. تو بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی زبان سے ایسی گستاخی بے ادبی کی بات, غلط مطالبہ, کوئی ایسی چیز کرو جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے, اذیت پہنچے, یہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے. اگر ایسا کرے گی تو سزا بھی زیادہ ملے گی, اور یہ سزا دینا خدا کے لیے آسان ہے. اور جو تم میں سے اطاعت کرے گی, قنوت کا معنی اطاعت, جو اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک اعمال انجام دے گی, تو فرمایا اجر بھی اس کو دگنا ملے گا, اجر بھی دگنا ملے گا, کیونکہ شخصیت بڑی ہے اور ادھر اطاعت ہے. جیسا مقام مقدس ہے یا مقدس وقت ہے یا مہینہ ہے, تو اس میں اجر بھی زیادہ ملے گا. یہ حرمت کے مہینوں میں نیکی کا اجر زیادہ ملتا, مقدس مقام میں عبادت کا اجر زیادہ ملتا ہے, جیسے حرم شریف میں, مسجد نبوی میں, بیت المقدس میں, اسی طریقے سے. تو اگر وہاں کوئی غلطی یا کوتاہی کرے گا تو سزا کا بھی وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ بے ادبی کے اندر وہ بات آتی ہے. تو فرمایا جو اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کی اور رسول کی اور نیک عمل کرے گی, تو ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے, اور اس کے لیے عزت کی روزی ہم نے تیار کر رکھی. عزت کی روزی دنیا میں وہ ہو سکتی ہے جس سے اطمینان نصیب ہو, حلال طیب راستے سے آئے، جس کے استعمال سے انسان میں عبادت کا جذبہ قوی ہوتا ہے اور اس کے دل میں وسواس کم ہوتے ہیں، عبادت میں دل جمی ہوتی ہے رزق حلال کے نتیجے میں، اور مشکوک روزی کے نتیجے میں سب برائیاں ہوتی ہیں. اور یا آخرت کے اندر رزق کریم مراد ہے کہ آخرت کے اندر بے انتہا عزت کی روزی نصیب ہوگی، بلند سے بلند تر اللہ کے نبی کی معیت میں وہ رہیں گی ہمیشہ، اور خاص مقام ان کو حاصل ہوگا اور بے انتہا عزت کی روزی نصیب ہوگی جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گی. یہ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اس مطالبے پر جو انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح، اگر تم ڈرتی رہو پس نہ دب کر کرو بات، پس لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، اور کہو بات دستور کے مطابق، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، اور نہ کھلے طریقے پر باہر پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت کے زمانے میں کھلی پھرتی تھی عورتیں، اور قائم رکھو نماز کو، اور دیتی رہو زکات، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دور کر دے تم سے گندی باتوں کو اے اہل بیت، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا. اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ تعالی بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا. ازواج مطہرات نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو خرچہ زیادہ ملنا چاہیے، حضور اس پر ناراض ہو گئے، ایلا کر لیا ایک مہینے کا. پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی. اسی سلسلے میں پہلے تو یہ بات کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان عورتوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور رونق کو چاہتی ہو تو آؤ، پھر میں تم کو رخصت کر دوں، طلاق دے دوں اور اچھی طریقے سے الگ کر دوں، اور اگر تم اللہ کی رضا اور رسول کی خوشنودی اور آخرت کے گھر کی متلاشی ہو تو پھر اللہ نے نیکی کرنے والوں کی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، پھر یہ دنیا کی آسودگی کی طلبگار نہ بنو. یہ دنیا کی آسودگی اور اس کی زیادہ فراوانی کی طلب ہو، یہ اللہ کے قرب اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے منافی ہے. پھر تنبیہ کی گئی کہ اگر تم میں سے کوئی سری غلطی کرے گی تو اس کو سزا بھی زیادہ ملے گی، اور جو اطاعت کرے گی اللہ اور رسول کی اور نیک عمل کرے گی اجر بھی اس کو دگنا ملے گا. اور اللہ نے بڑی عزت کی روزی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو آخرت میں ان کو نصیب ہونے والی ہے. خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح، کاحد من النساء، کسی واحد گروہ یا طبقے کی عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، اللہ نے تم کو بہت شرف اور عزت بخشی ہے بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو، یہ تقوی شرط ہے، وہ اللہ نے تم کو بڑی حیثیت اور بڑا مرتبہ دیا ہے، عام عورتوں کی طرح تمہاری پوزیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور ان کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا ہے اور امہات المومنین بنایا ہے، پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ نبی کو تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ لگاؤ ہے اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یہ شرف اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، تقوی اور طہارت اگر ہو تمہارے اندر تو تمہارا مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے بلند و برتر ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بات بھی سمجھائی کہ فلا تخزانا بالقول، تم دب کر اور لچک سے بات نہ کرو، اگر کسی اجنبی سے بات کرنی ہو تو لچک کے ساتھ یا دب کر بات نہ کرو، بلکہ کیونکہ جس کے دل میں روگ ہے، روگ سے مراد ہے نفاق اور خواہشات، شہوانی میلان جس کے دل میں پایا جاتا ہے وہ تما کرے گا، اس واسطے وہاں دب کر بات نہ کرو بلکہ درستگی کے ساتھ بات کرو، ایسا لہجہ نہ اختیار کرو جو عام طور پر عورتوں کا لہجہ ہوتا ہے، نہیں بلکہ ایسا لہجہ اختیار کرنا چاہیے جس میں روکھاپن ہو اور سختی، درستگی اور خشونت ہو، تاکہ کوئی بدباطن آدمی میلان نہ کرے اور اس کے لیے جذب کرنے والی کوئی بات نہ ہو، اپنے مقام بلند کو ملحوظ رکھنا چاہیے تکلف کے ساتھ، کیونکہ عورتوں کی عام طور پر بھی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر لچک اور نزاکت ہوتی ہے مردوں کی بنسبت، تو اس میں بھی ذرا سخت لہجے کے ساتھ اور درست لہجے کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ کسی منافق اور کسی شہوت پرست انسان کو ادھر میلان کی خواہش نہ اور تما نہ پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو ادب سکھلایا ہے، یہ ایک ادب سکھایا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسا ماں کہے بیٹے کو، اور بات بھی بھلی اور معقول ہونی چاہیے، ماں کا لہجہ بیٹے کے ساتھ بات کرنے میں کس قسم کا ہوتا، ایسا تمہارا لہجہ ہونا چاہیے کسی اجنبی آدمی کے ساتھ بات تو ایسی بات کرو، ایسی لچکدار بات اور نزاکت کے ساتھ جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں